Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur kitapları içerisinden Kastamonu lahikalarını, bu mektuplar içerisinden de 153. mektubu okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Üstad bu mektupta şöyle diyor: Risale-i Nur şakirtlerinden Emin ve Feyzi'nin bir mektubudur. Talebelerinden ikisinin mektubunu naklediyor. Hem Risale-i Nur'un kasabalar ve cemaatler için bereket sebebi olduğunu ve Risale-i Nur'a zarar verenleri Allah'ın tokatladığını görüyoruz diyor Üstad. Evet, bu defalarca görülmüş. Buna şimdi burada örnek belki bir iki tane verecek ama Risale-i Nur'a hizmet eden yüzlerce, binlerce insan hizmetlerinin bereketlerini hep Cenab-ı Hakk'ın inayetinin enselerinde, yanlarında olduğunu hissederek görmüşlerdir. Risale-i Nur'un kasabalar ve cemaatler için bereket sebebi olduğunu. Evet, bir memlekette hizmet ediliyorsa orada orası için efendim imana, Kur'an'a hizmet etmenin bir bereketi görülür. Bunu şuna benzetebiliriz. Malum insanların ve hayvanların bedeninde bu bedenin sağlıklı çalışabilmesi, mikroplardan korunabilmesi için kanımızda çok çeşitli hücreler var. Onlar hizmet ediyorlar. Akyuvarlar çalışıyorlar. Şimdi bir insanın vücudunda akyuvar miktarı düşükse, alyuvar miktarı düşükse, vücut kendisini iyi beslemekte veya kendisini korumakta, vücuda zarar veren mikroplara karşı korumakta aciz gösterir. İşte toplum içerisinde de iyi insanlar, salih insanlar, imanlı insanlar ak yuvarlar gibi, al yuvarlar gibidirler. Onlar vücudun sağlıklı hücreleridirler ve vücudu sağlıklı bir şekilde besler ve zararlı şeylerden efendim korurlar. Ama ne yazık ki İnsan vücudunda olduğu gibi toplum hayatında da her fert sağlıklı yetişme fırsatı bulamıyor. Ve dolayısıyla beden için, toplum için efendim zarar verir hale gelebiliyor. Kimisi gururundan, kibirinden, kimisi hırsından, menfaatinden, kimisi başka sebeplerle, intikam duygusuyla, kimisi efendim bir toplumun düşmanı olmakla, ırk bahanesiyle vesaireyle topluma düşmanlık edebiliyor. Eğer toplum içerisinde bunları tolere edebilen, tedavi edebilen, iyileştirebilen insanlar çoksa, çalışan çoksa vücut bunları kolayca atlatabilir. İşte Risale-i Nur ve Risale-i Nur talebeleri toplum için böyle hayırlı, bereketli, kasabalar için, cemaatler için ve Risale-i Nur'a zarar verenleri de Allah'ın hep tokatladığını görüyoruz. Evet, imana ve Kur'an'a zarar verenler, Müslümanlara, masum insanlara, insan haklarını tanımayarak, çiğneyerek zarar verenler, zalimler, onlar zalimdirler ve Cenab-ı Hakk'ın tokatına müstehak olurlar. Bir şekilde bir tokat yerler. Cenab-ı Hak hem müminleri çeşitli vesilelerle korur, muhafaza eder, hem de düşmanlarını tokatlar. Efendim, hani aklımıza gelebilir, herkesin tokatlandığını görmüyoruz. Her düşmanın zarar gördüğünü görmüyoruz. Veya her bizi tokatlamak isteyenin eli her zaman kırılmıyor. Neden Cenab-ı Hak acaba buna müsaade ediyor, zalimlerin zulmüne? Bunların çok hikmetleri vardır. Yani Cenab-ı Hak sadece bize iyilikler vererek, bizi hep besleyerek efendim tecellilerini göstermez. çok çeşitli isimlerinin tecellilerine mazhar eder bizi. Bazen hasta eder, bazen iyi eder. Bazen iyilikler ihsan eder, bazen bizim hoşumuza gitmeyen şeylerle bizi imtihana tabi tutar. Ama genellikle sonuçta biz beğensek beğenmesek, sevsek sevmesek de genelde başımıza gelen hep bir rahmet vesilesidir. Rahmete vesile olur. Akıllı insan her olayın rahmet yönünü görebilendir. Risale-i Nur hatta her musibetin içinde rahmet yönünü gösterdiği için ruhları teskin eder. Huzur verir, mutluluk verir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kafirlere elbette müsaade ettiğini biliyoruz. Bazen onlar da Müslümanlara karşı galebe çalmışlar, zulmetmişler vesaire. Burada Müslümanlar haksız olduğu için değil. Ama bakın bir yönünü muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'den işittiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla bizi diyor, Türkiye'de çeşitli sıkıntılara tabi tutanlar haksız yere insan haklarını çiğneyerek bize zarar verenler, üzerimize gelenler bizi burada farkında olmadan yetiştirdiler. Dünyanın her yerinde hizmet edebilecek kabiliyete bizi ulaştırdılar diyor. Evet, ashab-ı kiram da hakeza Mekke'de büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Mekke'nin en zalimlerinden çeşitli sıkıntılar görmüşlerdir ve fakat bir yandan da yetişmişlerdir. Öyle ki bütün dünyada hizmet edebilir hale gelmişlerdir. Çeşitli durumları görerek her durumda ayakta kalma, her hastalığın çaresini bulma, her problemin nasıl çözüleceğini öğrenme gibi efendim bir kabiliyete erişmişlerdir. Ve bununla her biri gittikleri ülkelerde o ülkenin adeta peygamberi gibi hizmet etmişlerdir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın neden bir imtihana bizi tabi tuttuğunu bilemeyiz. Ama biz her şeyi bu hikmete itimat ederek, Allah'ın hikmetine itimat ederek rıza ile karşılamalıyız. Risale-i Nur'u okuyarak imana ve Kur'an'a hizmet etmek isteyenlere, edenlere daha doğrusu, çok açık bir şekilde hem bereket ve hüsnü maişet Cenab-ı Hak nasip ediyor. Güzel bir geçim ihsan ediyor. Risale-i Nur'un ve talebelerinin aleyhinde çalışanlara da tokatlar geldiğini burada çok gördük diyor. Çok olaylarda gördük. Biz kendimiz de hizmette ciddi çalıştığımız zaman pek açık bir şekilde geçim konusunda bir kolaylık ve bolluk gördüğümüz gibi, ailemizde bir huzur gördüğümüz gibi, bu da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ikramıdır. Bir mutluluk veriyor aile fertlerinin her birisine. Çalıştıkları her gün, koşuşturdukları her saat onları mutlu ediyor. Evlerine çok büyük bir sevinçle, sürurla dönüyorlar. Ömürleri bereketli geçiyor. Risale-i Nur veya şakirtleri aleyhinde çalışanlara da şiddetli tokatlar geldiğini hep görüyoruz diyor. Mesela Risale-i Nur'un erkanından, yani önde gelen temel olan talebelerinden birisi kesin olarak haber veriyor ki 3-4 adam dünya menfaati için bir araya gelip, yani mesela şimdiki böyle Ergenekon tipi yapılanmalardan para alabilmek için, menfaat sağlayabilmek için iman hizmeti aleyhine münafıkça bir plan kurmuşlar. Bu olaydan 3 gün sonra o 3-4 adamın evleri ve birinin de dükkanı yanmış. Her biri binlerce liralık mallarını zayi ederek tokat yemişler. Bu hadiseler ihlasla, samimiyetle yola çıkan insanları Allah'ın himaye ettiğinin delilidir. Eğer onun razı olduğu bir tarzda hizmet ediyorsanız, sizi çok tokatlatmaz. Dünyaya dolu yağsa sizin bahçenizi muhafaza eder. Bütün dünya savaşa girse sizin ülkenizi muhafaza eder. İkinci Dünya Savaşı'nda hakeza olduğu gibi. Yine üstad devam ediyor, diyor ki hem bir dessas, casus adam, böyle hilekar ve başkalarına çalışan, böyle Ergenekon tipi yapılanmalara çalışan bir adam, mümin insanları, inanan insanları, Risale-i Nur şakirtlerini hapse attırmak için onların aleyhlerinde çalışıyordu. Bir gün açıktan şöyle dedi, ben bir ipucu bulamadım ki bunları hapsettireyim. Ama bir ipucu bulursam onları hapse sokacağım, hapsettireceğim diye ilan ettiği vakitten, evet Allah bunu yazdı. Bu zalim sözü, bu zalim niyeti açıkça ifade eden adamın bu sözünü yazdı ve o sözden iki gün sonra kendisi bir suç işleyip 2 sene ceza ile hapse girdi. Hem bedbaht, muannit bir adam, bahtsız ve imana, Kur'an'a karşı inatçı, zalim bir adam. Masum insanların haklarını çiğneyerek Risale-i Nur'un ve talebelerinden birinin aleyhinde, ciddi bir talebenin aleyhinde çalıştığı bir zamanda, 1-2 gün sonra meyhaneye gidip içe içe çatlamış, orada ölmüş. Bu çeşit çok hadiseler var. Demek Risale-i Nur, dostlar için bir ilaç olduğu gibi, dostlar için, hizmet edenler için bir bereket, bir teselli olduğu gibi, bir sürur, bir sevinç vesilesi, bir huzur vesilesi olduğu gibi, düşmanlık yapanlar içinde yıldırım gibi onları çarpar. Evet, biz de hayatımızda bunu çok gördük. Şahsen 1964 yılında kocaları Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş 2 kahraman nenemizin evinde Kur'an okuyor ve birbirimize Kur'an öğretiyorduk. Daha ben ortaokul 3. sınıftaydım. Sonra bu mekan Kur'an kursu gibi küçük bir yer devam etti ve ben lise 1'e kadar orada hem hizmet ettim hem hizmet aldım. Kur'an'dan istifadeye çalıştık. Ama bir gün bir komşumuz bizi şikayet etmiş. Kendisi de hukukçu bir adam ama hukuktan anlamaz adamlardan birisi. Ve bizi götürüp mahkemeye verdiler. Benim okuldan atılmama sebep olduğu gibi ayrıca hapsedilmeme de sebep oldu. Birkaç arkadaş hapsedildik. Ve imana, Kur'an'a hizmet ettiğimiz o mekanda dağıldı. Kur'an öğrenen o çocuklar o imkandan mahrum oldular, mahallenin çocukları. Ne oldu biliyor musunuz? Aradan çok geçmedi. 1-2 ay sonra o evin bütün halkı, yani bizi şikayet edenlerin anaları, babaları, çocukları ve kendileri, her biri ayrı bir musibete giriftar oldu. Her birini şimdi burada anlatmak bir sevinç vesilesi değil bizim için. Ben şahsen o bizi şikayet edenleri aile olarak severdim. Bana çocuklarını getirirlerdi, derslerinde yardımcı olurdum. Ama ne hikmetse İslam'a, Kur'an'a karşı tavırları, o günün, o zamanların böyle halleri vardı. Bir insan hem Müslüman olur hem de böyle İslami faaliyetlere düşmanlık yapabilirdi. Böyle yapanlar hep efendim birer musibetle dünyayı terk ettiler. Bu hukuk adamı dediğim savcı idi. Bu zat da birkaç arkadaşıyla beraber efendim sarhoş olarak bindikleri arabada kaza yaparak hepsi vefat ettiler. Dilerim Allah onları affıyla karşılasın. İnşallah karşılamıştır. Belki bu musibet onların affına da vesile olmuştur. Gavs-ı Azam'ın Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, Mehmet Feyzi, Emin, Hilmi ve Kamil'in de bir mektubu var. Ama şimdi onları okumak biraz uzatacak. Başından bir parçayı okuyarak konuya son vereceğim. Gavs-ı Azam'ın, Abdülkadir Geylani, rahmetullahi aleyhin, kuddise sirruhul âli, Üstad Bediüzzaman hakkında fe inneke mahrusun bi aynil inayeti şiirleri içerisinde böyle bir mısra var. Sen Allah'ın inayet gözünde korunan bir insansın. Allah seni koruyarak takip ediyor manasında. Evet, bu musibetler, bu felaketler, bu helaketler, bu takipler, bu efendim çeşitli sıkıntıların ard arda yaşandığı çağda Üstad Bediüzzaman en azından hayatı inayeti ilahiye ile muhafaza edilmiştir. Ve hizmetinde sürekli bir kolaylık, bir tevafuk, bir inayet hep görmüştür. İşte bunların çok emareleri vardır. Ummadığı yerden efendim ihtiyaçlarının, yani hizmet ederken, hizmet anında çeşitli ihtiyaçların karşılandığını görmüştür ve talebeleri de böyle harika haller yaşamıştır.